ñu ko so waxne ko doolo na rek loolu wax mu japp ci rek jeexna kenn ci ñoo ñaan mën ta dawati genn ci ñoo mo ben wax bi ben wax bi nak moy biñ ci ko wax moy da wax ñoo lu fekk muy atté kum ci neex ñoo genn na ngoto bu ko ci atté nak mo wa kay jaam na mo la atté rek faaw mo wara mo ngi wa top way li feegu feegu atté ñu ci señ na daw ci waxi ñaan ni ñeen ñu dérek ci señ do أتمنى وفي اشتراط دوام الرضا بحكم المحكم من الخصمين في التحكيم للحكم من المحكم بخلاف لأحدهما الرجوع عن التحكيم قبل حكمه وعدم اشتراط دوام الرضا إلى الحكم بخلاف الرجوع لأحدهما قبله قولان ولم أعطي وحيب لتنبليت وحدية من اختارها أي مسألة مسألة لنبول جن قولان wala yahkumu du atté mahama andak lo xamné yeddi xishu day gënamal handil fakké walis matu qalat yani atté kat bi nak bu mu atté te fekk am lu koy xatal lo xamné na wara xalaatam na xalaatam wara diké deug deug du ko mëna diké lool nak mëna doon mer ba xif ba jaq ba gëmentu ba bëgg dem ci wono lu ci mën doon dal mu mel noonu xamna na tey xelam xalaatam mate na wara mate na ko moytu mu bàyyi ba loolu dañ mu door a atte moo tax xan ni fekk dafa jublu ay xantamaanu idraaki yi min xatadin wa juuxin wa husnin wa xalabati nawmin wa xaqnin wa nahyu tahrimun hindal bisaati wal xataab neena aaye giñ ko aaye sax bu atté ci way jamono ñaari kilifa yooyu moom aaye araamal lañ ko def wa karahatun inda tataa'i wa amma maa yamnahu lxaq la an asli idraaki fa moom noohu ittifaaqan manaam bu dee gàllankoor boo xam ne moom xelam farul sax mën a xalaat far beneen te mën ta jëfandikoo xalaatam kon day araam kon moom ñëpp maa seen ci ne day araamu jamaate da koy dalee te teew ko mën a atte nag waaye su ko yooyu gàllankuur doon la koy gën a mën waaw foofu lañ waxee ñee wax ca ay araamal ñee wax ca ay sito kon bu jaawale tamaamul idraak ak xan asli idraak wa madaweena day dellu ci bu tolloo ci tolluwaay yi nga wax léegi nga waxoon ko ne ko bàyyil ba weesu tolluwaay door a atte waaye moom téew ko atte ci jamono koy nee na atte ba du ko téewee li ko jóg ci ba madaa fa jël wa in xakama fi xaalin min xaadihi l axwaali madaa xukkumxoo waaye du tee atte ba wey fekke atte ba jóg na rek tolluwaay boobu téewlu atte ba jóg rek kon atte ba dana wey waxazara yar na moom attekat bi shahida zurin aji seere neen fi mala i ci biir mbooloo la koy yare foo wax ne nag seere neen mooy seere lum xamul te tey ko man naam sax ba mu koy seere te xamu ko te tey ko dañ ko seetee mu fa tombeeg la am waaye du ko tee doon lu aay ndax ba mu koy seere ñu ne yàlla doon la ko seere woon tombe ba mu tombeeg la am du ko tee aay ku def loolu nag def attekat bi moo ko war a yar moo tax mu naa shahida jour mooy ay bima lam yaalam xamdan wa in saadafa alwaaqia bi an shahida bi qatli zaydin xamran wa huwa lam yaclam annahu qatalahu wa qad kaana qatalahu fi nafsi amri nena bu seere woon ne sayid moo rey xamar fekk na boobu xamutoon ne sayid rey na xamar buñ ko toppoon ci dëgg dëgg mbir moom mu deme noonu it waaw du dee rek ko dee doon seere neen ndax lam doon seere xamu ko woon daa ñeme woon yàlla rek tombe gam tombeeg muy la nekk du ko dee doon lu aay mu ko attekat bi yar ba du ko defati keneen du ko defati moom ko yare bi ñu daayin ci jéptaane mooy day wax ñu jéptaane ci kaw ni diw mooy seere lum xamut te tey ko diw mooy seere katum neen diw daa seere neen te tey ko ba tax mu ne bi ñu daayin mooy ay siyaahin alayhi bi annahu shahida bi zourin aw tawafin bihi fil aswaq wal jamaahat patay manes na wërëk moom marché yeek fu mbooloo yi toog ñëpp xam ne diw mi seere lu mu xamul te tey ko la def maanaam diw mi dafa seere lu mu xamul te tey ko mooy seere ko defee nag faw fekkee ne wërëlu ko marché yi ak mbooloo yi nga xam ne da koy defee ci jotaay ba kon na ko defee ci mbooloo mooy kon na ko mbooloo teye na mbooloo teye ma lu jullu ci fi malay ji wala yaxliqu du wat ra'sahu boppam aw lixyatahu wala sikki moom nee na ki nga xam ne moo seere neen bu ko àttkat bi dee yar bu mu ko yaree wat boppam mbaa wat ab sikki moom ak ba tey wala yu saximhu du ko taqal ñuul yi tijin du ko taqal ñuul yi tijin mooy jël ñuul yi tijin di ko ko taqal loolu ba tey bu mu ko yare su ma fi xabooluhi topp nekk na ci ak nangoomati moom mi seere neen dara du ndeng dengi ñu mujj yi maanaam moom mi nga xam ne moo seere neen wóor ba di ko tuub moom tuubi ba nopp na wóor ba di ko bëgg a seere waat seneen seere ndax des na nangu seere wala di su ko nangu ndax lam defoon keroog foofu moom dara dut waaye mu dawoon na waxe mooy doonte tuubi woon na tuutu bu rafetit mbirum rafeti du tax ñu nangu seere wa in adda ba ndeem yar na moom àttkat bi attaaiba aji ñëwal ja boppam di tuub fa ahlun kon aji yelloo la ko maanaam ki nga xam ne dafa seere lu mu xamul te tey ko mooy li ñuy wax shahadatu zori seere neen ki ko def te yëguñu ko woon xanaa moom moo ñëwal boppam wax ne man kat daa koy tuub ndax dama koo def mbaa dama ko daa def waa kooku nee na bu ko àttkat bi yare itam lam def jaadu na yarga waañ lam def kenn ko ci yeddamu àttkat bi mooy fa ahlun aji yelloo la ko mooy fa huwa ahlun ay mustahiqun li taadibi te yow nag lakin al awla alxafu anhu li allah yunaffira annaasa min rujuhihim an shahadatihim bi zuri fa yusiruuna aleyha in waqaxat minhum li tax ñu wax ne àttkat bi baal ko moom mi ñëwal boppam di tuub seere bu mu seere woon neen li tax ñu wax ne àttkat bi baal ko dañ ko yar moobal mooy loolu day tax ku defati na moom doo ñëw dekam doo ñëwee itam tuub du tee faa bu mu yar la ah kon kenn ku ko defati doo ñëwati li sa bopp moo tax wa haha ala qawli ibni alqasim law uddiba la kaana ahlan wa qala sahnun la yu'addibuhu kon mën nga jàpp rek neneen daal li gën a dëgër mooy ki nga xam ne seere na neen te tey ko waaye ñëw na di ko tuub si daal li gën mooy ñu baal ko ndax kenn ko defar itam bu ëllëgee nga ñëw tuub waaye suñ ko yaree day tax kon ko defati doo ñëw ndax bañ ko leer moo tax mu daaneele saraa bi ne al maasari nee na fa al mashhur mu ñàkk di yar daal mooy li siiw wa man na àttkat bu yar ka nga xam ne it lu jug lu wax azara man ka nga xam ne asaa a ñaawal na ala xasmihi ci aju xuloo nee na bu fekkee ne ñaar ñi xuloo kenn ka daa dal ca morom ma wax ko lu mu ko warta wax kon nee na àttkat bi war na koo yar moom moom mu def loolu ndax ci kanam àttkat bi kenn waru fee song kanay xuloon di ko wax loo warta wax ak moom ndax na rabyoomu taxoo ci kanam àttkat bi te bu ko yàlla dogalee dina ñu àtte rek loolu doy na ba tax mu ne fa in chatama ahadu alxasmayni saahibahu inda alqaadi aw asraha ilayhi bi xawri xujjatin ka xawlihi yaa zaalimu yaa faajiru fa xaleyhi zajruhu wa darbuhu waaw nee na bu kenn ki ñaññee morom ma mbaa mu gaaw di ko wax naa ko yow aju tooñ bi mbaa yow saay bi kon àttkat bi war na koo jaaj daal di koy dóor ndax mañ koo defati illa ida kaana zaa muroatin fi faltatin minhu fala yadribuhu ne koo ko day borom bañum rus te loolu da ko rëcc rek am rëcc na rek waaye dumbiram kon nee na sayoom bàyyi ko bañ koo dóor aw muftin wala aj ubbi nee na koo xam ne ñaawal na teggin ci mufti mufti moy ci wax até ci yoon da amu fay sañu qadi moy wéel la até mufti nak moy ndo wax rek la ci won wax té ko mëna wéel ko ko ñu néna bu fekké ni kenn ñaawal na téggi ndax ko lum ko ta def paté nako até ka bi yar ah mëng ko defati aw shahid wala séré ñu bu fekké ni jenn aji xulo dafa songu séré dalikoy wax lu ko wota wax kon su baba ata ka bu war na yar ci def lolu ndax séré ci lañu sukkani ko baate sun de bayyi ñu lor séré rek do tour legi ñu bari do séré te séré mo mënta ñak ci até yo kon ku ñaawal dem ci séré ku def lu wota def wax lu wota wax séré ko ata ka bi yar la bi shahid bi jage nak ci shahid sere nga bu baati lin ci neen manam nak su fekke ni aji xono bi da wax sere sa ne ko li nga sere neen la a to ko neena do aji wo ni ko yar ndax baati da bokku tak zoru zoru mom ni ko xamé moy sere lo xamni xamuko da dang koy sere moko tay baati nak mom da gëna yaatu man na fere lo xamni ci deug deug yalla ñu xam xamni ni batul la waye mo ñu ko fere japp na ni mo deug la ndax me na bu fekkon nga fekkante won di mi di jinte ak jinni keneen nga fekkon dañ koy lewal mu leer la nañ kon tay ji man nga fere ni di mi lewal na di mi ak jinni amal na ko ko waye xam nga digante seen digante yalla yalla ñu xam yalla ñu am kumbu man na yalla ñu xam kumbu man na xamni di mo ñu fayal na jinni ba aw di mo ni fayal na jinni ba boole won ko keneen ne ko bari ni fay la ba jaamu wacc mo ngi ko neew leg ba tay do sere na amul na ko ko nga sere ci xam nga xamul rek wa yalla na xam mo xam ni ki amul ci ko ak jinni ay na tax baax dafa gëna yaatu zoro kon bu kenn waxe ak sere kat ni ko shahid ta halaya bu baati bi moy li ma sere neen la bu tax ni japp ni wax na lepp dañ ko ci yar lolou mo meuna nek waye bu nekkone nak shahid ta halaya bi zori zori ci djublu ci baadil xana li mo xam lolou ci djublu moy sere lu xamul ci tay ko ak su baba ko wax lolou sere ni war ko yar ndax lolou mo wax la reere da tax mo ne xalam nu kinanata in khala shahid ta halaya bi zori fa in hana annahu shahid halayhi bi baadil fala yu'addab wa in qasada adahu والشهرة به نكل بقدر حال الشاهد والمشهود عليه والباطل أهم أعم من الزور هذا تقول لهم عندي فري زور من فري باطل من نعم واي ما هنا يبكون زور من بوك دي جريك ما ينغت آيول لحموي لم يوخون الشهادة بما لم يعلم حمدا وإن صادف الواقع baat nak mom lamuy xéré man na doon sax ni mu misale legi ci wax mom ne ton nga mo xéré nga mo neen man na ñu waxe non la japp sama dëgg yépp waye ki xéré mom lam xéré japp ni moy dëgg ndax la xaw ci du yalla ko ka li xass bi hi ni ki wax ñeel aji xulom ka zabta fenn anam bu kenn ki waxe morom ni ko fenal nga ma moy waxal nga ma lu amut ah moy li nga ma jiñ du deug ba li nga wadi wara ko wadi deug la ah ne lu ko kenn ci waxe morom nga xamne ci mbir momu dong la ko waxe fenwa kon lolu tax ñer ko wax dañuy dapp ni xolo be laaj lolu waye su jalle bu ko wax ni ko ni ko yow ya kadzabu bu ko ni ko yow fan kat bi nga xamne da ko wax ni ko lolu su jikko la ñu rek ci xass ko ci ñu sekk xana bu ko wax ni ko lolu sa mbir la jikko ko ci mën ko ko bëgg ci man ah su baba na ko ko mum ñu war ko yar ay nak bo yé ci rek wax ko ne ko waxo dëgg ba san nga ay lolu mu ko yamal ci nit la ñu xëccu doon ah su baba ñu ko yar tax mu ne kaman qala li khas bihi tazabta alayya fi maddahayta bihi alayya aw fi ma ankartani fihi izhafihi mujawabatun la ida'un ak tonton te la waye do ak djiblo lor wal yusawi na yamale bayna al khasmayni digante ñaari yoy xoloña wa in musliman ak donte ak dinna wa kafiran ak yefur ñene yow mi atté nak ñaar ñi nga xamné ñoo ñoo war leen atté da ngeen wara yamale ni ko fara do waxe fil qiyam aw al junud wal qurbi aw al bughd wa istima'i li kalamihima wa rafi sawtihima wa khayri zalika aw neena ñu yamale ci ñu bokk taxaw ba ñu bokk tok ci ñu jégalé ba ñu sori la ñu leen deglo neem kep dul may kenn ci ñu yëkëti kaddoom te kenn ci bu waxe ñu gëddu ko yépp ñu ka yamale doon sax ke de jilu ke de yeufal tam nañ nañ yamale khala humaru li abi musa radiyallahu ta'ala anhuma wa sawi bainan nasi fi majlisika wa hadlika wa rabbika hatta la yatma ash-sharifu fi hayfika wa la ya'sa ad-dhahifu min adlika yalla umar waxan abu musa ko yamal nit ni sa jotaay sa mandu ak sa kanam lol moy tax ki nga xamni moy borom daraja du am du defé ni man la tax jeng ka nga xamni mo niou dole itam du te maam yaaka ci ni fawre nga jox ko xam moy du nagu mo mo niou dole ci sa mandu waqaddima jitalef ni al musafiru ak tukki ga neena ñu wara set seen bir ci atté bu fekk ni ñu bari kay tukki ne ci yoon sa do ñu jital ko mo xam kama kama tu xolontel musafir la ni mom wala koko mom day mukkim moy koko mom fa la def tax muna wa in tahaddadat al khusumat inda al qadi qaddima al musafiru بالنظر في خصومته مع مسافر أو مع مقيم لأن تأخيره يفوت عليه الرفقة فيتحذر عليه السفر وحده أنا بوي يخيل جنتي برم موميتك والمنام أنا نوي روكو شكرا في فكي لدك وقال ممدون لكم أنا دم دالدون دالون كور كنين كون يكي وما أغلن خمي يخشى دفن رجل فواته روامغا lo xamne da laaj li jeenti ko saasa ni ni war li jeenti bu bare laaj li jeenti ko saasa ni ngi dal joomu lo xamne man na dal di raw may wama ma yakhsha fawatuhu bi ta'khirihi kanikahin istawjaba fasqahu qabla ad-dukhuli wa khifa idha ukhira an-nazaru fihi an yadkhula as-sawj biha ene sey do xamne won dane bu fekke ni amugo duñ ko wara tebbi naata ko bugaaw dal dikoy teddi bala wete am ndax xeyna bu waxe rek dikoy dal di wete tokke kon na dal nonu mu ta gaawé la ene nak bu fekke ni lu ma ta gaawé wala ku ma ta gaawé nako ba kon na fa ñew te bëgg atelu te wonu sét ko fa jitu ngay suma saaju ko ta taaji jitu ja ka ñëk ñew fa ñi atté rek mu ko jital atté ko ndax mu dem yoonam qala masri neena wa in bi haqqin ak donte ci yari aqla bila ton ci ak yagay masri neena donte sax ci jikke du rek len lay atté lu yar lay atté lu koy neena du rek dama mom du yag ma def nako yari yari mbirem yoy yep yom na jëndi kon mu ko jital rek jëntu ko yari mbirem yep mom dem yoonam aya buñ ko ne legui ni ngi jenti benn bi doona mo nga toga di xaraata bi ñu jëru go tawé ne bëna raya gën ak mom dess ñu ko wax loolu ndax dañu bëna tori suma akkari ha top tege fay bant ana bu fekké ne ñëwëndo baabo bu ñëwëndo ci mom xamul kan mo ñëk ñoo ci ñoom mo ngi ko jité comme sa ba mu tege bant ku bant ba dal rek mu jital ko dayam dox yi dana yalla ak ñu fi dem wotal moy mu beral waqtan waqtu aw yawman wala abakat min nisaay ñeul jigen ni ci ci gëna neena jigen ni mom atta bu gëm ci ñoom li gën moy mu sakal li waxtu mu rañel ci lu ñoom atta li ba sakal li bis loola ci gën satran lahunna wa hibzan mithlatihin nabir rijal fi majlisih ndax satran leen ak bañ nga xaso goor mi ci fofu muy atté wa hadha fi sha'n nisaa'in يخرجن ولا يخشى من سماع صوتهن فتنه بهن ان الزمان غا واخ جيجن ليغا خا نيون داني جيجن te ragal ne deug seen kaddu lan na ci am fitna muy deug seen kaddu kenn goddu ci fitna wo lewa amal muqaddaratu wallati yukhsha min samahi sawtihinna al fitnatu bihinna fayuwakkilna man yukhasimu hanhunna aw yabhadu lahunna fi manazilihinna thiqatan ma'munan ana bëgg ko xamni mom muqaddarat ñu ci tudal moy ñinga xam duñu jëm ak ñinga xam dama ragal ni duñu jëmé ba goor ñu dëgg leen ñu wax loolu mën na doon fitna ci ñi dëgg seen wax a kon neena ñoo dañ leen di wax ñu yebal ku ndawlo ndaat ka bi ci bop mu set ko xamni dawlo nako mu yebal ko ci ñoom mu dem ci ñewaat ci mom ñu ci def rek baax na way ñoom do ayo ñu na dañ leen di baral waxtu ba dara kal mufti niki aji ubbe wala mudarris aji jangale manam ñu mëna wax nak ci atakat dina wax ni ñu ci wax lepp ci atakat mo ngay baam wat ci ko xamni mufti la ba day jangale mufti moy ki tontu laaj yoni ay amul say sañop lamu wax ñeen ko ni xadu sañ ko mudarris xam nga ko may jangale ñoo tam neena atay nga wax leg yépp mo ngay waxat ci ñoom ni ki bu dee ñoom ñu jiital aji tukki ja ak gaaw tontu itam bu dee mufti bi loo xam ne yax jaa tontu day tax mu dal di raw ak itam bu xaal ma ka njëkk a ñëw ñëkk ko ubbi wax ko lam koy wax mu dem bu ko xamut tegalee bant yépp noonu la ay jàngale jéen noonu la ki nga xam ne daa sori mbaa ki nga xam ne la muy jàng mu farata la mu ne jonn la waru ko yemale ka nga xam ne moom day dolli ko rek waaye la muy jàng ma def na ko bañ jàng bàyyi demee noonu ate yépp daal li nga wax ci xaadu yi wax koy ci mufti ak mudarris wa umira digaleef na maddahin aji jiñtaate te boo ko xamut mooy tajarada raxle na xawluko nga xam xan mu saddaxin wëlis aji dëggal digaleef na ko bi kalaami ca wax ja neena ki nga xam ne mooy almuddañ aji jiñtaate moom la atakat bu njëkk a dugal moom ñëw di kalaame si moom ñëw di jiñtaate da ko dugal mu njëkk a wax mu neel nag boo xamul muddahi mooy ka nga xam ne boo seetloo la wax amul lu koy dëggal ci aada maay boo mooy boo ko seetloo rek daa wax rek waaye la wax amul lu ko dëggal mala jekki-jekki ne diw ni amel na ma li nga xamante cosaan mooy kooka ñàkk la amel dara kon nag boobu nga wax ne amel na ma kon yaa ngi jiñtaate sa wax jooju amul lenn lu koy dëggal lu may ganaa boo andee seere mbaa boo yeneen ne koy dëggal ci kanam waaye ci ni nga waxee ko wax seen moom koo wax ne amel ma dara mooy nekk ci moom la moom lañu mooy ci am dëgg ci saahir kon almuddahi mooy ak jiñtaate ba tey bu fekkee da ngaa dénk nit kooku ne delloo naa ko la ma dénkan yow nga ne delloo ma ko moom moo mee yow muddahi nga ndax li nga ne delloo la ko li nga xamante ni ci yoon rek moom mooy kee dañ ko wóolu ba dénk ko bu ne delloo woon naa rek delloo woon na waaw dañu jàpp ne ki nga xam ne moo ñëw doole ci na waxee boo ko seetee ci saahir kooku mooy almuddahi aji jiñtaate ka nga xam ne nag moo dëgër moom te dara xewagut te xool ci saahir rek moom parce que dañu gis ni ko tuumaal daal mooy dëgër kooku mooy almuddaha xale waaw nag almuddahi aji kalaame bi moom lañu njëkk a digal mu wax nag la muy kalaame wa illaa bu fekkee ne mën naa xàmmee kan ci ñoom ñaar mooy aji kalaame bi mooy muddahi kon fal jaali bu aji noddi ja ñeel morom ma maanaam kon ka nga xam ne mu andi morom ma ci sa kanam ne la attemaat ci soo doo jàpp ne kooku mooy muddahi soo doo njëkk a wax jox njëkk a jox kooku ndigal ci ñu wax moom li tax mu andi ci fi yow wa illaa bu fekkee ne kenn andiwu ci morom ma ci ñoom ñaar ci xamoo itam kan moo ci muddahi ak kan moo ci muddaha xale ukkaliha kon tawaf koy bant waaw ndagam kenn ku nekk nee na man maa kalaame si maa war a njëkk a lay te ñoom ñaar mënoo cee xam kan la ci ñoom ñaar mënoo ko teqalee ci jenn yet ba xam ne kii mooy muddahi kii mooy muddaha xale sawata koy bant ku bant ba dal rek ni wax ko ko ndigal ni ko wax na ta mun wa in lam ya wa in lam ya lam al janiba waddaha kullu minhuma annahu al muddani kon aqraha al qadi baynahuma law nak mom nga xamne mom nga ko def ndigal nak fayadahi dana kalaami moy dana wote bi ma loonu ci ni nga xam muhaqqaq lim ni woral ana mom ni kalaami da wara wax nu leer dana tuta bur na wax nu leer tuur ni ko dana la duu miire amel na jinn bo xamne da ko jaayoon ak ti sekere ci daw be mu do ko yobbi nak na loolu bu ko waxe ni ni kalaami leer na tuur na aw qala ma sarhi nena wa kasaniki ni shay'un bi ma sarhi nena bune dini daam la ma amel lolé nak tagu sax ci man ko leral ne nangam la waye waxna sabab sax ni ko dañ dama koy jaayon am xaram baab tisé woor na mané mom ba may fay fay mo nepp dama fayon len la def ci na gotay fay bu mako lolé nak mom munu mu ca dogu ni nangam la woor na nam tollu waye mom woor na mané tara ba ko jaayé xaramam ba ko jaayé tisé ba fay mo nepp lolé nak ndax nako nangu nga xamni mom waxut mu leer ci deug deug wax tollu waye ba waye wax na sawar sax waw tuddu gën ci sawar sama tax ñu nangu ma tax mu wa kasa ay mislul ma'lumi fi sifati da'wa bi fi shay'un aw haqqun aw malun tarattaba li fi zimmatihi min bayhin aw qardun wa jahil tu qadrahu min nisyanihi bi tawli muddatihi ana man dal luma fatte mom moy num toloti ndax baba legui da yag way woor no ne mom ba ko jaye lolé kër ak mom fay mo lepp len la dama ko déselon sama amazon désel ma ni mas na ko dégga tat ko fu ñu ñu fa illa bu fekke la mu diiné bu ñu xam ba di ñu woor na su baba lam tusmah do fu dëgg watam gogé ka su baba di ñu dëgg kalaamu dawe nit bu né ka azum man azum bi na jarf ne amel na ma nangam wa hanga bi ne azum an li fi ndefo kasa wi wala fi zanni an li fi ndefo kasa wala ashukku fi an li fi ndefo kasa wa dara wuri ci man da jot na ne amel na ma nangam ba ci fa so jot dal ba jame ko ma xal yar dal ah koku dus ko fa le ko koy kalaame nit ni la ko ndox di momé dara faawdo ay wara ko ngi wax leer ñu xam ko bu na putam nga dogu ja waye na jottu di xel yar na mom la ndokum la mala ma rakam la wala yoy kenn ko faale wa tax mu xalif musas ad-dawa al-masmuhatu hiya as-sahihatu wa hiya an takuna ma'lumatan falaw qala li alayhi shay'un lam taqbal da'wahu لانها مجهوله فانا انا لما درا داي بوكته لي غاوي فلان خم دا ليرو سبب سا تم نكو نانغو دا انا لما درا رك لولو كين كو ديغ وكفا هدينكو بيعتو جايون ناكو وتزوجت سيون نانغو انا بري ليرال سبب فتاخ مو امي كو درا نك بني دما جايانتي وون اك موم رك مو امي ما تي اب جيني رك مو داي buñ ko lajante waxam buñ ko laj doxam jinni jaayante ba ndax amono awono won wala awtono won ndax dafa ajul lañu mom ko la bu japp ne jaayante awono won batay bu fekke ci jinn dafa jinn ak goor alal ñu wax ko mu ne dama seyoon ci ap seen mako amele ndax dama seyoon mom rek kon yow do na ndax dama seyoon mom da ko joxon tan nga fi sa su muté wala ndax sey ba baxon na wala baxu tan ñu nonu lolu leneen la ay do ko sey leer nak ni lima amele alal bu dal moy alal ci la wax dama takkon rek gogu leeral doyna atamune wa kafahu ay wa kafa al mudahi wa kafa al mudahi fi bayani sabab al mudaha bihi qawluhu du'tu shay'an lil mudaha alayhi bi dinarin mathalan wa lam aqbidhu minhu wa kafa batay qawlu mar'atin mudahiyatin ala rajulin bi sadaqin wa ankarahu doyna mune rek tazawwajtu al mudaha alayhi bi hasharati dananira wa lam aqbidha minhu waxu mi la yeneef na ko xala sahih ci ajoor ga maanaam bu mu nee damaa jaayante woon ak moom mbaa bu mu nee damaa seen ak moom dañu jàpp ne jaayante ga daa waroon takkante ga daa waroon waaw ba tax mu waxu mi la albayhu ay tazawuju allati atlaqahu almuddahi ala albayhi ay tazawuju asahihi bistifaai arkaanihi wa shurutihi li annahu alaslu.